Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. Ostatnie trzy wiersze. I zatrzymał się Jezus i odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się nasze oczy. Ulitował się wtedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. Milowani bracia i sestry, umiłowani bracia i siostry, są veľmi wdzięczny Bohu. Jestem bardzo wdzięczny Bogu. Aj za ten čas, ktorý sme tu mali včera. Za ten čas, ktorý včera i tutaj mieliśmy. Pretože diali sa nádherné veci. Dlatego, že diali się tutaj cudowne rzeczy. A takisto za dnešné dopoludnie. Również za dzisiejsze dopołudnie. Keď mu môžeme zdať chválu. Kiedy Bogu môžeme chválu oddať. Pretože náš Boh je Bohom úžasných a nádherných zázrakov. Dlatego, že náš Bóg jest Bogiem cudownych i niezwykłych cudów i znaków. A vidíme to aj na Samuelkovi. Vidíme to, že to na życiu Samuela. Ja ešte len doplním niečo, čo Andrej nepovedal. Chce uzupełnić to, čo Andrej nepovedal. Keď bolo Samuelovi prorokované, že bude robiť koncerty. Kedy bolo prorokované Samuelovi, že bude koncertoval. Tak mu povedali, má jeden mesiac do prvého koncertu. To bolo miesiąc pred jeho pierwszym koncertem. Nemal žiadne skúsenosti. On nemal v tej dedine žiadnych doświadczeń. Nemal žiaden nástroj, na ktorom by cvičil. Nemal instrumentu, na ktorom mohol by cvičiť. A jeho diagnoza hovorila nemožné. A diagnoza mluvila, to je nemožné. A ja som mal tú čest byť na jednom z jeho prvých koncertov. Ja miałem ten przywilej, żeby być na jednym z pierwszych koncertów. Keď ešte hral jedným prstom. Vtedy, kiedy ešte hral jedným palcem. A keď po niekoľkých taktoch ľudia spoznali tú melódiu. I kiedy po kilku taktach ľudia rozpoznali melódie, tak oni sa pridali svojim spevom. Oni začali razem s ním spievať. A bol to jeden z najkrajších chorov, aké som kedy počul. I to bol jeden z najpiękniejszych chórów, jaké v życiu słyszałem. Tak len ti chcem povedať, Samuel, si obrovskou inšpiráciou pre každého z nás. I chcę ti povedať, Samuel, jesteš nezvyklou inspiráciou dla každého z nás. Si milované Božie dieťa. Jesteś umiłowanym Bożym dzieckiem. A víťaz Pánovi Ježišovi. I zvyťazca dla Pana Jezusa, v Panu Jezusie. A máme ťa veľmi radi. I bardzo ťa kochamy. Ja by som chcel začať svedectvom o inom Božom zázraku. Chcę začať svedectvom o innym Božom cudzie. Predčasom ma jedna mladá rodina zavolala na modlitbu. Pred jakimś časem ktoś? Młodzież zaprosiła mnie na modlitwę. A bola to rodina, do której sa narodilo dievčatko, ktoré nerozprávalo. I to bola rodina, v ktorej urodilo się dziecko, ktoré nepotrafilo mówić. Tak sme si prešli tie veci, ktoré bolo treba prejsť. Prešlišme přes te rzeczy, ktoré prejsť bolo treba. A za to dievčatko sme sa pomodlili. A po čase pomodlišme się. A po niekoľkých mesiacoch mi volali znova. I po... Odwrócił moją stronę. Po niekoľkých mesiacoch ma zavolali znova. I po kilku miesiącach znowu mnie zaprosili. Czy by som ku nim nie prišiel na ďalšiu modlitbu? Czy byłbym gotów, żeby przyjść na kolejną modlitwę? Pretože ich rodičia prišli na návštevu. Dlatego, že ich rodice prišli na odviedziny. Z druhej strany Slovenska. Přijehali zupełnie z druhej strony Slovácii. A potrebovali by duchovný rozhovor. I potrebovali takej duchovej rozmowy. S tým, že celý život boli veriaci ľudia. Že celé życie byli wierzącymi ľuďmi. Ale boli to skôr takí formálni veriaci. Ale byli wierzącymi tylko formálne. A prišli do stavu, že napriek tomu, že desiatky rokov chodili do kostola. I došli do tego, že pomimo tego, že přes desiatolecia chodzą do kostola. Tak ich život nešiel tak, ako by chceli. Ich życie nie toczyło się tak, jak oni by tego chcieli. A mali problémy, ktoré by veriaci ľudia nemali mať. I mieli problémy, ktorých wierzący ľudia mieć nie powinni. Tak som povedal, samozrejme, s radosťou prídem. I powiedziałem, oczywiście, przyjadę znowu. A keď som ku ním prišiel do ich domu. I kiedy przyjechałem do ich domu. Tak vlastne tá mama bola veľmi šťastná, že sa môže s niekým porozprávať. I tá mama, ona bola bardzo šťastná, že vôbec môže s kýmž porozmávať. Ale jej manžel bol taký zdržanlivejší. Ale jej mož bol taký bardzo všemienžlivý. Vravel, ja mám svoju vieru. Povedal, mám svoju viare. A s tou vierou nič nepohne. I nemám zamiaru ničego zmieniať. A sadol si cez celú miestnosť úplne na druhý koniec. I usiadł sobie v tom pomieszczeniu zupełnie na samym końcu. Tak ja som sa najprv začal rozprávať s tou jeho manželkou, s tou mamou. A więc začal rozmawiać z jego żoną. A ona vlastne začala sama od seba vyznávať svoje hriechy. I ona tak sama z siebie začala vyznávať svoje grzechy. A vraví, neviem, prečo ti to hovorím. I povedala, ja neviem, dlaczego ti to mówię. Ale cítim, že toto musím teraz povedať. Ale čuje, že muszę to teraz powiedzieć. A toto sú veci, ktoré som nehovorila ani svojmu spovedníkovi. I povedala, to sú rzeczy, ktorých nevyznávam nawet svojmu spovedníkovi. Ale teraz cítim, že to musím zložiť nie tebe, ale pánovi Ježišovi. Ale teraz čuje, že muszę to zložiť, vyznať nie pred tobom, ale pred pánem Jezusem. A ako sme sa spolu rozprávali? I kedy tak razem rozmawiali sme? Tak ten jej manžel postupne si sadal bližšie a bližšie. To ten jej mąż przesiadał się coraz bliżej i bliżej. A najprv sa tváril ani, že nepočúva. Najprv udával, že vôbec neslúcha. Ale potom už bolo vidno, ako natrča uši. Ale potom bolo vidieť, že už naťonga svoje ucho. A keď som skončil rozhovor a modlitbu s tou jeho manželkou. Kedy skončujem rozmove i modlitve s jeho ženou. Tak si sadol ku mne. Usiadł obok mne. A vraví, teraz budem hovoriť ja. I povedal, teraz ja będę mówił. A rozplakal sa. Rozplakal sa. A činil pokánie. I pokutoval. Takže to je nádherný, aspoň pre mňa to bola nádherná ukážka toho. I przynajmniej dla mnie to było wielkie świadectwo tego, że Bóg sa dokáže dotknúť nielen neveriacich ľudí, że Pan Bóg może dotknąć nie tylko ľudí nevierzących, ale aj ľudí, ktorí celý život strávili v kostole, ale też ľudí, ktorí całe życie spędzili v kościele, a napriek tomu Boha nevideli. A pomimo tego Boga nie videli. Lebo on vravel, teraz sa mi otvorili oči. I on povedal, teraz mi się otworzyły oczy. A ja som si dneska ráno čítal Evangelium Matúša, z ktorého sme citovali. I dzisiaj ráno čítam Evangelie Mateusza, a więc tą, z której czytaliśmy. A tiež je to o slepých ľuďoch, ktorí túžili, aby sa im otvorili oči. I ta historia też jest o ľuďach ślepych, którzy pragnęli tego, żeby ich oczy się otworzyły. A som si povedal, skúsim sa pozrieť, kde je prvýkrát v písme zmienený zrak. Prvýkrát v písme, kde sa hovorí o videní. Prvý raz v slove, kde sa hovorí o zraku. Postanowiłem stwierdzić, poszukać, gdzie w Biblii jest to pierwsze miejsce o ludziach, którzy nie widzieli, którzy byli niewidomi. Albo którzy widzieli. Albo którzy widzieli. A było to w trzeciej kapitule Księgi Genesis. I to było w trzecim rozdziale Księgi Genesis, czyli pierwszej Mojżeszowej. Gdzie jest napisane? I tam jest napisane. Kiedy Ewa pozrela na strom poznania dobrego a złego. Kiedy Ewa popatrzyła na drzewo poznania dobra i zła. A tam sa píše, že uvidela. I tam je napísané, že zobačila, uvidela. Že ten strom je dobrý na poznanie. Že to drevo je dobré do poznania. Na jedenie a tak ďalej. I do jedzenia i tak ďalej. A jeden z problémov Evy. Jeden z problémov Evy. Bol ten, že verila viacej svojim očiam. Je, že ona viacej vierzyła svojim očom. Ako tomu, čo povedal Boh. Niž tomu, co Pán Boh povedal. A to bol veľký problém. I to bol poważny problém. Pretože my sme síce dostali zrak od Pána. Dlatego, že vzrok otrzymali sme od Pána. Ale vieme, že ten náš pohľad nie je dokonalý. Ale my vieme, že naše patrenie, naše videnie nie je doskonałe. Mnohí potrebujeme okuliare. Wielu potrzebuje okulary. Ale aj tí, ktorí majú z tohoto pohľadu dokonalý zrak. Ale nawet ci, którzy patrzą w ten sposób, mają wzrok doskonały. Treba, keď ponoríme palicu do vody, tak tá palica sa zdá zlomená, ale vieme, že nie je. Jeżeli napríklad włożymy kij do vody, to wydaje nám się, že ten kij je złamany, pomimo tego, že złamany nie je. A to nám ukazuje, že nemôžeme sa spoliehať iba na svoje zmysly. To učí nás tego, že nemôžeme polegať vyłącznie na svojich zmysłach. A vlastne na toto stavil ten had, keď ju zvádzal. I to wykorzystał wąż wtedy, kiedy przyszedł. A snažil sa ukázať jej niečo, čo nebola pravda. I staral sa Evie pokázať coś, co nie było prawdą. A to slovo had, je to slovo wąż, ako ta podstata v hebrejskom jazyku, čo on v jazyku hebrajskim tego słowa, znamená niečo, čo sa blízka, čo sa trblieta. To jest coś, co połyskuje. A my máme také príslovie na Slovensku. Máme na Slovácii také príslovie, že nie je všetko zlato, čo sa blíští. Že nie všetko zlato, čo si švieti. A to vidíme hlavne teraz pred Vianocami. I vidíme to hlavne teraz pred sviatkami Božieho narodzenia. Ako všetko bliká, trbliece sa. Jak všetko blíšče i migoce. Ale vieme, že tá podstata je niekde inde. Ale vieme, že fundament je zupełnie v innym miejscu. A ako sme vraveli, problémom tej Evy bolo... I jak mluvili sme, problémem Evy bylo... Že verila viacej svojmu zraku ako Božiemu slovu. Že ona viacej ufala svojmu vzrokovi, niž tomu, co Pán Búh povedal. A viera a dôvera je v písme jedno a to isté. A viera i zaufanie v Biblii to je jedno i to samo. A ona začala robiť to, čo mu ona verila, že je správne. I ona začala robiť to, co ona vierzyła, že je zvláštivé. Ale nie to, čo povedal Boh. Ale nie to, co Pán Búh povedal. A preto sa mi veľmi páči to, čo hovorili tí slepí ľudia. I dlatego bardzo mi się podoba to, co ci ślepi ludzie powiedzieli. Pretože mnohokrát, keď bol slepý človek. Bo wielokrotnie, keď przychodził ślepy człowiek. A Pán Ježiš sa opýtal, čo chceš, aby som ti urobil? I Pán Jezus zadaje mu pytanie, co chceš, abym ci učinil? Oni povedali, aby som videl. Zawsze odpowiedzią było, żebym przejrzał. Ale títo dvaja povedali. Ale tých dvoch povedalo, aby sa mi otvorili oči. Že by nám sa otvorili oči. A on im otvoril tie oči nielen fyzicky, ale aj duchovne. Ale i vtedy Pán Jezus otvoril im oči nie tylko to fyzické, ale tež i duchové. A ja si len predstavujem, aké to muselo byť krásne. Vyobrážam sobie, aké to muselo byť piękne. Že keď sa im tie oči otvorili. Keď oči im sa otvorili. Tak prvé, čo uvideli. To pierwsza rzecz, którą zobaczyli. Bola tvár Pána Ježiša. To bola tvář Pána Jezusa. A to otvorenie duchovného zraku. I to otwarcie wzroku duchowego. O tom tiež svedčí ten text. O čem mluví ten text, svedčí? Že vstali a hneď ho nasledovali. Že vstali i pošli go nasledovať. Tak ja vám všetkým zo srdca žehnám. Bohuslavie vás všetkých z celého srdca. Aby ste mali vždy otvorené nielen tie fyzické oči. Že by ste mieli otvarte zavše nie tylko te fyzické oči. Ale aj tie duchovné. Ale tež tie duchové oči. Aby ten duchovný zrak fungoval. Žeby ten duchový vzrok funkcionoval. A aby nebol zameraný na to, čo človek chce. I žeby nebyl nastavený na to, co chce človek. Ale na to, čo pre vás pripravil Pán Ježiš. Ale na to, co dla vás pripravil Pán Jezus. Pretože Boh je darca života. Dlatego, že Búh je dávcom života. A on nehazarduje so žiadnym životom. I on nie... Nehazarduje ako... On no, nie žongluje našim životom. A s tým životom dá aj plán. I on dając nám życie też dał plán do tego życia. Tak ja vám všetkým žehnám. A więc błogosławię vás všetkých. Aby ste v tom Božom pláne. Żeby ste v tom Božom pláne. Na Božiu slávu. Na Božom chvále. Mohli kráčať každý deň vášho života. Mohli kročiť každého dňa v vašom życiu. Buďte požehnaní. Buďte błogosławieni. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy priatelia. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi za to, že on koná. Jestem bardzo vďačný Pánu Ježišovi, že on działa, činí. Mnohokrát ľudia sa vedia v tom kochať, rozkochávať, čo oni urobia. Ľudia bardzo chętnie rozkochujú sa v tým, co robią oni sami. Ale viete, to je najkrajšie, keď môžeme vidieť, že Boh koná. Ale najpiękniejsze jest to, že kiedy môžeme vidieť, že to Bóg činí, Bóg pracuje. Ja som veľmi vďačný za to, že moje oči často vidia to Božie dielo, Božiu prácu. Jestem wdzięczny za to, że moje oczy mogą oglądać bardzo często Boże dzieło, Bożą pracę. Uvedomujem si, že to je veľká milosť pre mňa. Uświadamiam sobie, że to wielka łaska dla mnie. A chcel by som vám povedať takú jednu zvláštnu príhodu, ktorá sa nám prihodila. I chcę wam opowiedzieć jedną taką szczególną historię, która nam się przydarzyła. Jedna naša sestra z nášho zboru sa vydala do Budapešti. Jedna siostra z našego zboru vyšla za mąż do Budapeštu. A tam sa na novo zamestnala. Tam zatrudniła się w nowym miejscu. A dostala taką pracę, gdzie musiała chodzić do župy. I tam ona dostała taką pracę, że musiała chodzić do urzędu. Gdzie było trzeba schwalować jakieś projekty. Tam trzeba było zatwierdzać jakieś projekty. A ten župan, ten przedstawiony toho tej wielkiej części Maďarska. I ten wojewoda, byśmy powiedzieli, który zarządzał dużą częścią Węgier. Tak on proste, on niektóre te projekty potrzebował prekonsultować z tymi ludźmi. I on niektóre z tych projektów musiał skonsultować z ludźmi, z innymi ludźmi. A wiecie, jak to jest na takim mieście, proste prichádzajú viacerí ľudia. I môžete sobie wyobrazić, jak jest w takich miejscach, tam przychodzi często sporo ludzi. A tak aj táto naša sestra, keď prišla do úradu tohoto župana. To też ta naša siostra, ktorá pošla tam do urzędu, do tego wojewody. Tak musela čakať. Ona musela čekať. Ale ona si rada čítala Božie slovo. Ale ona chętnie czytała Boże słowo. Tak si tak otworzyła kabelku. Otworzyła swoją torebkę. A tam mala otworzoną Biblię. I w tej torebce miała otwartą Biblię. A czytała si Boże słowo, aby wyużyła ten czas. I ona czytała Boże słowo po prostu, żeby wykorzystać ten czas, żeby tego czasu nie zmarnować. A naraz nieczekanie wyszedł tento wysoko postawiony człowiek. I nagle tak niespodziewanie wyszedł z drzwi ten wysoko postawiony człowiek. A widział, ako ona sa pozera do kabelki, a tam nieco czyta. I on zauważył to, że ona patrzy do tej torebki i coś tam czyta. A hned jej powiedział, co tam czytacie? Zjawienie Jánovo? I on tak niespodziewanie zadał jej takie pytanie, co tam czytasz? Objawienie Jana? A ona rychlo tak zavrela tu kabelku. Szybko tak zamknęła tą torebkę. Omluvila sa. Tłumaczyła się. A hovorí, no poďte, teraz budem sa vám venovať. I powiedział do niej ten wojewoda, wejdź, teraz tobą się zajmę. A ona vošla dnu. Weszła do środka. A prvnež by začala hovoriť o tej, prečo je ona tam poslaná. I zanim začala mluviť o rzeczach, dla ktorých zostala tam vyslána. Tak pýta sa, no mňa by to zaujímalo, čo ste čítala. I ten vojevoda mluví, vieš, tak napravde mne to interesuje, co tam čítalaš. Tak ona hovorí, ja som čítala Božie slovo. I ona povedala, čítavam Bože slovo. A on sa jej pýta, a ty tomu aj veríš, čo čítaš? I zadal jej pytanie, a ty tak naprawdę wierzysz w to, co czytasz? A ona hovorí, z celého srdca tomu verím. A ona povedala, z całego serca w to wierzę. Áno. Tak? A kde chodíš do zboru? A kde chodíš do zboru? A ona hovorí, na Slovensko. Chodzę na Słowację. Do Komárna. Do Komárna. A on tento župan hovorí, že v Maďarsku je plné všelijakých zborov a ty si nenájdeš zbor v Maďarsku. I ten vojevoda do nej mluví, no na Węgrzech jest tyle różnorakých zborov, nie znajdeš sobie tam zboru na Węgrzech? Musíš na Słowację jeździť? A táto sestra hovorí, no taký zbor, ako je tam v Komárne, inde nenájde. I ona povedala, no takého zboru, jak je tam v Komárne, kde inde nie znajde. A tento chvíľu rozmýšľal a hovorí... I ten přes chvíľu pomyšľal i povedal... A zobrala by si aj mňa do toho tvojho zboru? I povedal, a mne byš tež tam zabrala do tego tvojho zboru? A ona bola taká vystrašená... Ona bola taká vystrašená... tak potom mi telefonovala a hovorí, brat Alexander, predstav si, že tento predstavený župan, proste on chce prísť, on chce prísť do nášho zboru. I ta siostra zadzwoniła, mówiła, Aleksander, wyobraź sobie, że ten wojewoda, on chce przyjechać do naszego zboru. Chce sa podívať. Chce popatrzeć, pooglądać. A ja jej hovorím, pozdrav ho odo mňa, povedz mu, že ho srdečne čakám, že i nech príde najprv na návštevu k nám. I ja povedziałem, pozdrav go srdečne ode mnie i zaproś go, povedz, żeby najpierw na odwiedziny do nás przyjechał. A tak prišiel k nám do nášho domu. A więc przyjechał najpierw do nás, do našego domu. A keď som ho usadil. I kedy go posadziłem. Som mu povedal, niech sa páči, povedz, čo ťa priviedlo k nám. Ja povedziałem, no, proszę bardzo, povedz, co cię do nás sprowadza. On začal vyznávať svoje hriechy. On začal vyznávať svoje grzechy. A začal veľmi, veľmi plakať nad svojimi hriechmi. I začal bardzo, bardzo z powodu svojich grzechów płakać. Ja sám som bol veľmi prekvapený z toho. I byłem tym bardzo zaskoczony. Lebo som s tým nepočítal. Neličujem si s tým, že ale tam bola taká pújde, prítomnosť Božia. Ale bola taká Božia obecnosť. Že on tie najintímnejšie, najťažšie veci svojho života, všetko vyložil. To ako keď niekto zvracia, tak to ten starý život vyzvracal von. On začal vyznávať svoje najbardziej skryté, najbardziej intimné rzeczy svojego życia. To tak vyglądalo, jak človek, ktorý vymiotuje, to vymiotuje všetkým, co v ním jest. A potom, a później, keď som ho videl, ako je zlomený, ako plače, jak videm, jaký zlomaný, jak plače, tak Duch Svätý naplnil moje srdce. To Duch Święty naplnil moje srdce. Prorockým slovom. Takým proročím slovem. A som mu hovoril. I povedal do niego, že nech neplače. Povedal mi, neplač. Pretože Pán Ježiš ti to všetko odpúšťa. Bo Pán Jezus ti to všetko vybáča. Oslobodzuje ťa od všetkých tých mocí temna. Uvaľňa ťa od všetkých mocí temnosti. Pomazal som ho olejom. Pomazajem go olejem. Prikázal som tým mociam temna, aby ho opustili. Nakazajem mocom temnosti, żeby go opustili. A viedol som ho k tomu, aby prijal Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa. I prowadziłem go v tým, żeby prijal Pana Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela. Był veľmi šťastný. Był bardzo szczęśliwy. Objaliśmy sa. Objaliśmy się. Zaďakoval, že mohol byť u nás. Podziękował, że mógł być u nás. A hovorí, teraz idem domov. I powiedział, teraz jadę do domu. S tou dobrou správou. Z taką dobrą nowiną. Prišiel domov. Przyjechał do domu. Ešte ani ústa neotvoril. Nie zdążył otworzyć úst. A žena sa ho opýta, čo sa s tebou deje? A żona zapytała go, co się z tobą dzieje? Gdzie si ty chodził? Gdzie ty byłeś? A on mówi, no bol som w Komarnie. I on mówi, byłem w Komarnie. A tam som prijal Pana Ježiša za svojho spasiteľa. I tam przyjąłem Pana Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela. A wiem, że mi Pan Ježiš odpustil moje hriechy. I powiedział, wiem, że Pan Jezus wybaczył moje grzechy. A wiem, że mam nowy żywot. Wiem, że mam nowe życie. A żona na niego, żona do niego. Ako si mi toto mohol urobiť? Jak mogłeś mi to zrobić? Ty si spasený a ja som stratená. Ty jesteś zbawiony, a ja stracona. Prečo si aj mňa nezobral tam? Dlaczego mnie też nie zabrałeś? Tak dzwoni znowu telefon. Znowu dzwoni telefon. A tento človek mi volá a hovorí, Alexander, moja žena tiež chce vyznať svoje hriechy a tiež chce odovzdať svoj život Pánu Ježišovi. I mówi do mnie, Aleksander, moja žena też chce przyjechać, też chce wyznać swoje grzechy i należeć do Pana Jezusa. A tak sme si dohodli čas. A więc uzgodniliśmy czas. Prišiel aj so svojou manželkou. Przyjechał ze swoją małżonką. Aj ona v pláči vyznala svoje hriechy. Ona v pláču vyznawała swoje grzechy. Prejavila veľkú ľútosť nad svojimi hriechami. Ubolewała bardzo z powodu swoich grzechów. Zvestoval som jej odpustenie hriechov. Ogłosiłem jej wybaczenie grzechów. V mene Pána Ježiša Krista. V imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A zvestoval som jej, že krv baránka Ježiša Krista. I ogłosiłem jej, že krv baránka Pana Jezusa Chrystusa. To všetko zmila a očistila. Zostala oczyszczona. A ona prijala do svojho srdca Pána Ježiša. I ona prijala do svojho srdca Pána Ježiša. Ako svojho osobného spasiteľa. Ako svojho osobistého zbaviteľa. Je to tak zvláštne. To je také nezvyklé. Teraz tento náš brat... Teraz ten náš brat... V našom zbore vysluhuje večeru Pánu. On usluhuje v našem zbore pri večeri pánskej. Sláva Pánu. Chvála Pánu. A verne, verne nasleduje Pána Ježiša. Vierne, vierne nasleduje Pána Ježiša. Ja nemusím hovoriť, že čítaj Bibliu a studuj do neho mluviť, Božie slovo. Čítaj Biblie, studuj Božie slovo. Ale on dennodenne číta Božie slovo. On deň v deň číta Božie slovo. Pripravuje si kázania. Prigotovuje sobie kázania. A vždy, keď príde tak, takým hlbokým, takým Božím slovom a takou radosťou, nám zvestuje, čo mu Pán Ježiš zdelil, čím Boh obohatil to jeho srdce. I za každým razem, kedy přijde, to delí sa takými głębokými przeżyciami i tym, co Pan Jezus włożył w jego serce dla nas. Wiecie, kiedy Pan Bóg pracuje? Wiecie, kiedy Pan Bóg pracuje? Tak to nie jest to, że no, Panie Boże, pójdź za mną. To nie jest tylko to, no, Panie Boże, lebo idziemy ewangelizować. Chodź z nami, bo my idziemy ewangelizować. Ale to jest opacznie. Ale to jest na odwrót. Pán Boh ide dopredu. Pán Jezus ide z przodu. Otvára dvere. Otvíra drzwi. A veci, ktoré si človek vôbec nepripraví. I rzeczy, ktorých človek v ogóle nepřigotoval. Tak začnú sa diať. One začnú sa diať. Tak som veľmi vďačný Pánu Ježišovi. A więc jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Lebo on koná skryte. Bo on pracuje w skrytości. A koná veľké veci. I činí veľké rzeczy. Každý rok máme krst na rieke. Každého roku máme chrest v řece. A ten krst býva od 30 až do 70 ľudí. I chrstíme zawsze od 30 do 70 osób. A keď sa ma pýtali aj tento rok, i kiedy pytali mnie też w tym roku, brat Aleksander, koľko ľudí sa bude krstiť? Pytali mnie Aleksander, ile ľudí będzie się chrzcić? Hovorím, neviem vám povedať. Powiedziałem, nie potrafię wam odpowiedzieć. Tak ako sa máme pripraviť? No to jak máme się przygotować? Hovorím, pripravte dva veľké kotle gulášu. Powiedziałem, ugotujcie dva veľké kotły gulášu. A o iné sa nestarajte. O inne rzeczy się nie troszcie. Pripravte stany. Przygotujcie namioty. Aby sa mali kde ľudia prezliesť. Żeby ľudia mieli się kde przebrać. No ako tak to môžeš? Jak ty to tak môžeš? Hovorím, ja neviem, koľko ľudí sa obrátilo cez internet. Povedziałem, ja neviem, ile ľudí przez internet się nawróciło. Ktorí počúvajú moje kázanie. Ktorí słuchają moich kázań. A kázaní, ktoré idú z nášho zboru. I kázań, ktoré z našego zboru vychodzą. A ja to nemôžem vedieť. Nie mogę tego wiedzieć. Ale ja som pripravený. Ja jestem przygotowany. A takto sme pripravili. Takto sme to pripravili. I tak ten chrzest przygotowaliśmy. Ale aj z Polovníckeho zväzu sa nám prihlásili z Polovníckeho zväzu, takého spolku. Zgłosili się też z takiego związku łowieckiego. Že aj oni ešte uvaria jeden kotlík guláša, ale z diviny. I oni povedeli, že ugotujú kolejný taký kotel gulášu, ale z dičizny. Hovorím, čo sa tu bude diať, pane? Ja môžem, pane, co sa tu bude dialo? Takže to bol už tretí kotel gulášu. To už bol tretí kotel gulášu. A prihlásil sa ďalší človek a hovorí... I prišiel kolejný človek i povedal... A ja budem piec klobásky. A on mluví, ja budem piec kielbasy. Tak to bolo ďalšie. To bola kolejná rzecz. Ale veľká skúška prišla. Ale prišlo veľké doświadczenie. Lebo na ten týždeň hovorili, že budú veľké dažde. Prognozy pogody mówiły, že v tým týdňu będą veľké ulewy. A ľudia mi hovorili, bratčanko, čo tu bude? I ľudia mluvili, bratia Aleksandr, co tu bude? Tri kotle gulášu. Tri kotle gulášu. Tam ešte niečo sa bude diať. Ešte kolejné osoby coś budú šikovať. A kto to bude jesť? Však keď bude pršať, ľudia neprídu. A kto to zje? Prečo, ak bude lało, to ľudia neprijadú. Hovorím, Boh sa postará. Ja poviem, Pán Boh sa zatroši. A skutočne, keď prišla tá nedeľa ráno, i rzeczywiście, kiedy przyszła przyszedł niedzielny poranek, tak lialo. Lało. Ráno o 7:00 som otvoril dvere. O 7:00 ráno otworzyłem drzwi. A videl som, ako to leje. I widziałem, jak leje. A tak som povedal. I powiedziałem. Drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Drogi zbaviteľu, Pane Jezu Kriste. Však toto je tvoj sviatok. To je tvoje święto. Toto je tvoj deň. To je tvoj deň. A ja som čítal písme, hovorím. I povedziałem, čítałem to v Biblii. Že ty máš anielov. Že máš anielov. A oni ťa poslúchajú. A oni sú tobie poslušní. A ty, keď im rozkážeš, i kedy ty im rozkážeš, tak oni to naplnia. To oni to vypełnią. Tak ťa pokorne prosím. Tak ťa proszę v pokorze. Pošli svojich anielov. Pošli svojich anielov. Aby vysušili tieto oblaky. Żeby vysušili te chmury. A v tej chvíli prestalo pršať. I v tym momencie przestało padać. Ľudia prichádzali z veľkého okolia. Ľudia prijeżdżali z bardzo odległych miejsc. A každý si robil starosti, ako to tam bude, keď všade leje. Zo všetkých strán. I všetci sa troščili, jak to tam bude vyglądało, kiedy všade leje. Z každej strony, skąd prijeżdżamy, všade leje. A ako prichádzali na to miesto, i kiedy przyjeżdżali na to miejsce, przestawało pršać, przestawało padać, a tam, gdzie sme my boli, było úplne sucho. I tam, gdzie byliśmy, było zupełnie sucho. A co było veľmi zvláštne, i to, co było bardzo szczególne, że Pan Bóg posłał wetry, że Pan Jezus posłał wiatry, a nad nami rozháňal oblaky. I te wiatry rozpędzały te chmury, które były nad nami. Także wobec nikto nie zmokł. A więc absolutnie nic, nikt nie zmoknął. Ale to bolo len takom okruhu takého jedného kilometra, možno pol druha nad nami. Ale aj v meste lialo. To bolo v takým okręgu kilometr, možno półtora kilometra, kde nepadalo a všende, nawet v mieste, všende lało. Bol to veľký div. Bol to veľký cud. Všetky kotle gulášu sa zjedli. Všetky kotle gulášu zostali zjedzone. Aj kielbasky sa zjedli. Kielbasy zostali zjedzone. A mnohé duše boli spasené. A wiele dusz było zbawionych. A veľmi sme sa radovali. I bardzo się radovaliśmy. Lebo sme videli, že Pán Ježiš sa priznal k svojmu dňu. Bo videliśmy, že Pán Jezus priznal się dla tego swojego dnia. A to je veľká vec. I to je veľká rzecz. Viete, vidieť, pracovať Boha, to je niečo najmajestátnejšie, čo môžete v živote zažiť. Vidieť, jak Bóg pracuje, to je to najbardziej majestatyczne, co môžete v sobie v życiu vyobraziť i zobaczyć. Na jednom mieste sme sa modlili. Modliliśmy się w jednym miejscu. Pretože som mal pokrstiť jednu osobu. Dlatego, že miałem tam jedną osobę ochrzcić. A prvne som vošiel do toho bazénu. I za ním všadom do basénu. Bolo to na takom ranči. To bylo na takým rančo. A tak som začal sa modliť. Začal sa modliť. Zodvihol som svoje ruky. Podniosłem svoje ręce. A chválil som nebeského Otca. Chváliłem nebeského Ojca. Že poslal svojho syna Pána Ježiša Krista. Že poslal svojho syna Pána Jezusa. Aby zachránil hriešnikov. Aby zbavil grzeszników. A ďakoval som mu za to. I dziękowałem mu za to. Že aj teraz táto duša bude vstupovať do tohoto bazénu. Že teraz tá duša bude vchodzić do tego basenu. Na tom ranči. Tam na tym ranču. A že tam vyzná svoju vieru i Pána Ježiša. I ona v ten spôsob vyzná svoju vieru v Pána Ježiša. A ja som si nevšimol. I nezorientovalem się. Že kým som sa nahlas modlil. Že tak dlho, jak modliłem się na głos. Z pastviska začali bežať ovce. Zbiegły się z pastviska ovce. A postavili sa mi za chrbát. Stanovali za mojimi plecami. Obyčajne, keď ovce prídu, tak sú v takej čriede. Normálne ovce, kedy si schodzą, one zawsze stają v stadzie. Ale tieto sa postavili za môj chrbát ako vojsko. Ale oni stanovali za mojimi plecami v šeregu, jak vojsko. A boli tíško. I były zupełnie cicho. Tak tíško, že ja som sa modlil a nevyrušil mi ma modlitbe. Było tak cicho, že ja się modliłem, a one nawet nie rozproszyły mnie w tej mojej modlitwie. A kiedy som povedal amen, i kiedy powiedziałem amen, tak naraz poczułem naraz owce B. I wtedy wszystkie owce powiedziały B. Wiecie, je to aj smieszne, ale cez celé moje telo prešiel ako mráz. Wiecie, z jednej strony to jest śmieszne, ale w tym czasie przez całe moje ciało taki dreszcz, tak jakby mróz przeszedł po moich plecach. Było to tak mocne. To było takie mocne. Nigdy som si nemyslel, że aj zvieratá cítia proste tu Božiu prítomnosť. Nigdy nie pomyślałem o tym, że nawet zwierzęta są w stanie odbierać Bożą obecność. A wiecie, od toho času tie ovce chodia na biblickú hodinu. I od tamtego dnia te ovce przychodzą na godzinę biblijną. Nie puszczają ich dnu do miestności. Oczywiście nie wpuszczają ich do kaplicy. Ale mają tam takto nisko parapet. Ale parapet mają tak nisko. A wszystkie te ovce stoją pod tym parapetem i a poczuwają, co za dnu dzieje. I wszystkie te ovce stoją pod tym parapetem i słuchają. To jest praca Boża. To jest Boża praca. Dobry jest Pan Jezus. Dobry jest Pan Jezus. Wiecie, kiedy będziecie milować Pana Jezusa, kiedy będziecie kochać Pana Jezusa, a dacie mu przestrzeń w swoim żywocie, i dacie mu przestrzeń w swoim życiu, a będziecie spajać swoje serce z jego sercem. I będziecie złączać, spajać swoje serce z jego sercem. A tak, jako jest napisane w mojej słowenskiej Biblii, nie wiem, czy jest to aj w waszej polskiej. Tak jak jest napisane w mojej słowackiej Biblii, ja nie wiem, jak to w polskiej jest przetłumaczone. Jest tam w drugim żalmie napisane. W drugim psalmie jest napisane, że boskajcie syna. Jest napisane, całujcie syna. Myślę, że len gdański przekład toto takto ma przełożone. Te moderniejsze przekłady to już nie przekładają. Ja myślę, że tylko Biblia Gdańska z polskich tłumaczeń ma to w ten sposób przetłumaczone. Inne tłumaczenia już tego nie mają. A skúste si pozrieť każdą swoją Biblię, a niekto macie tam napisane, że w drugim żalmie ten 12. wiersz, że celujcie, teda boskajcie syna. I popatrzcie w swoich tłumaczeniach, jeżeli w twojej Biblii tam jest napisane całujcie syna. To jest drugi żalm, 12. wiersz. Drugi psalm, wiersz 12. Macie niekto w swojej Biblii to tak to napisane? Ktoś to ma w ten sposób w swojej Biblii przetłumaczone? A tam zadu widzim, a wy. Także osób. Macie, że celujcie syna. Tam jest napisane całujcie, pocałujcie syna. Te moderniejsze przekłady to nie przekładają. Te nowocześniejsze tłumaczenia w ten sposób tego nie tłumaczą. Lebo ty, którzy przekładali to, nie dalo im to zmysł. Zdalo się, że to jest jako keby z kontekstu niejak wytrnute. Bo ci, którzy tłumaczyli, mieli z tym problem. Wydawało im się, jakby to z kontekstu było wyrwane. Ale muszę wam powiedzieć, że pre mnie ze wszystkich żalmów jest najkrasniejszy prawie tento wersz. Ja muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich psalmów najpiękniejszy dla mnie jest właśnie ten wiersz. A tam jest napisane celujcie, boskajcie syna. I tam jest napisane całujcie syna. To nie jest takie celowanie, jako kiedy niekomu damy pusu na czoło. To nie jest pocałunek w stylu, że pocałujesz kogoś w czoło. Ale to jest boskajcie syna, to jest dokonca niektóre preklady to prekladajú, že ľúbajte syna. Teda to je ľúbosný bosk. To jest, niektóre tłumaczenia nawet w ten sposób oddają to, że to jest taki pocałunek miłości. To jest więcej niż tylko pocałunek. Ako keď manžel na ústa boská svoju ženu. To tak jak mąż bezpośrednio w usta całuje swoją żonę. A jest to lubosny bosk. To jest taki pocałunek manżelski. Miłości, taki małżeński. A presne o taki to bosk sa tu jedna, że kiedy my spoimy swoje usta z ustami Pana Jezusa. I to właśnie o to tutaj chodzi, kiedy my nasze usta złączymy z ustami Pana Jezusa. Tak wtedy to już nie my mówimy. Wtedy już nie my mówimy. Ale On hovorí z nás. Ale on přes nás mluví. To je velké tajemstvo. To je velká tajemnica. Ale či vy někoho boskáte, ak ho nemilujete? Ale či ktoś kocha, całuje kogoś, kogo nie kocha? A ty, keď miluješ Pána Ježiša, ale ty, kiedy kochasz Pana Jezusa, celého srdca ho miluješ, z całego serca go kochasz, a keď máš ten bosk, že spojíš svoje ústa s jeho ústami, i doświadczasz tego pocałunku, kiedy swoje usta złączysz z jego ustami, to je to pravé proroctvo. To jest właśnie to proroctvo. Niektórzy ľudia chcú byť prorokmi a prorokujú. Niektórzy ľudia chcieliby być prorokami i prorokują, ale nie mają ten głęboki wstęp k Pánovi. Ale nie mają tej głębokiej relacji nie z Panem. Nie mają tu proste to bytostne spojenie z Nim. Nie mają tego fundamentalnego takiego spojenia, złączenia z Nim. A potem, co mówią, buď się stanie, albo się nie stanie. A potem, co mówią, to albo się wydarzy, albo się nie wydarzy. Albo proste potem sami są sklamani z tego. Niejednokrotnie sami są rozczarowani tym, co powiedzieli. Ale keď ty sa spájaš s ním, ale kiedy ty się złączysz z nim, tak si s ním jeden duch. Jesteś z nim, czyli z Panem w jednym duchu. Halleluja. Halleluja. To je veľké tajomstvo, čo som vám povedal. To je veľká tajemnica, o čom vám teraz mluvím. A vy, ktorí chcete hlbšie ísť do takého hlbokého vzťahu s Pánom, i vy, ktorí chcete vejsť v takú głębokú relację ze svojím Pánem, tak hľadajte ten vzťah tom hlbokom vzťahu. Szukajcie tej relacji w takiej głębokiej relacji. Kiedy milujecie swoje żony, wy mężowie? Wy mężowie, kiedy kochacie swoje żony, tak wyznawacie im każdy dzień swoją łaskę. To każdego dnia wyznajecie im swoją miłość? Nie len raz przy oltáriście powiedali: "Lubim cię". Nie tylko raz przy ołtarzu powiedziałeś: "Kocham cię". A potom, keď už zavre oči, tak povie: "No, ľúbil som ťa". A potom, keď ona už zamkne oči, to povie: "No, kochałem cię". To nestačí. To nevystarčí. Srdcom sa verí na spravodlivosť. Srdcem vieže sa ku uspravedlivieniu. Ale ústami sa vyznáva na spasenie. Ale ústami vyznaje sa ku zbavieniu. To, čo my vyznávame svojimi ústami, to ide do hĺbky. To, co wyznajemy swoimi ustami, to prowadzi nas do głębi. A chcesz mieć głęboki wstęp z Panem Jezusem? Jeżeli chcesz mieć głęboką relację z Panem Jezusem, dziennie przeżywaj tu Jego łaskę k Ciebie. Przeżywaj każdego dnia tą Jego miłość do Ciebie. Maj na to czas. Miej na to czas. A maj na to czas, że aj Ty Jemu wyznawasz swoją łaskę. Miej na to czas, że Ty również Ty Jemu wyznajesz swoją miłość. Ja każdy dzień wyznawam svoju lásku dvom osobám. Ja každého dňa svoju milosť vyznaje dvom osobom. Prvý je Pán Ježiš Kristus. Pierwszy jest Pan Jezus Chrystus. Keď otvorím svoje oči v posteli. Kiedy na łóżku otwieram swoje oczy. Vyznám mu, že ho milujem. Vyznaje mu, že go kocham. A potom ešte niekoľkokrát denne v srdci. I potem jeszcze kilka razy dziennie w swoim sercu. A ta druga osoba jest moja manżelka. A tą drugą osobą jest moja małżonka Zuzka. A muszę wam powiedzieć, že to veľakrát sa to odzrkadluje, že aký je môj vzťah s mojou manželkou, tak veľmi podobný je môj vzťah aj s Pánom Ježišom. Ja widzę, že to tak się odzwierciedla, že jaká jest relacja z moją żoną, taka też jest relacja moja z Panem Jezusem. A toto je treba pestovať tento vzťah. To je coś, co trzeba pielęgnować, ta relacja. A keď my prežívame tento hlboký vzťah, i jeżeli my tą głęboką relację przeżywamy, tak je to krásne v našom vzťahu. Jest to w tej naszej relacji takie piękne. To je radosť žiť v takom vzťahu. W takiej relacji jest radością żyć. To byste sa museli opýtať Zuzky, že či ona je šťastná. Museli byste Zuzky o to zapytať, či ona je šťastná. Ale ja vám viem vyznať, že ja som šťastný. Ale ja potrafím vám vyznať, že jsem šťastný. A veľmi som požehnaný. I bardzo błogosławiony. V tom vzťahu s mojou ženou. V tej relácii s mojou ženou. Lebo ja jej vyznávam dennodenne svoju lásku. Bo je, každého dňa vyznaje jej svoju milosť. A to nie len raz. Nie tylko raz. Niekoľkokrát. Kilkakrotnie. Koľkokrát prejdem pri nej. Niejednokrotnie przechodzę obok niej. Poboskám jej vlasy alebo jej líce. pocałuję jej włosy albo policzek. A powiem, miluję cię. I powiem, kocham cię. Wiecie, jak jest dobre żyć w takim wzťahu? Wiecie, jak dobrze jest żyć w takiej relacji? Dlaczego wam o tym mówię? Dlaczego wam o tym mówię? Lebo to jest tajemstwo, względem na Chrystusa. To jest tajemnica, jeżeli chodzi o Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nam nie przedstawuje len jako Pan, że On przyjdzie jako Pan. Pan Jezus nie przedstawia nam się tylko jako Pan, że On przyjdzie jako Pan. Ale On przyjdzie jako nasz niebieski żenich. Ale On przyjdzie jak nasz niebiański oblubieniec, narzeczony. A ten niebieski żenich... I ten niebiański narzeczony... Ten nas miluje. On nas kocha. Ale nie staci, abyśmy wtedy, kiedy sme prijali Pána Ježiša, len vtedy mu vyznali: Pane Ježišu, ja ťa milujem. Ale to nie wystarczy, že vtedy, v tým dňu, v ktorom zapraszamy Pana Jezusa do svojego serca, żeby mu vtedy powiedzieć: Panie Jezu, ja Cię kocham. A potom 20 rokov kresťanstva, a nikdy mu to nevyznali. Przez 20 lat chrześcijaństwa nikdy mu tego nie wyznajemy. Raz mi jeden brat hovorí: Aleksander, ty to preháňaš. Jeden brat kiedyś mi powiedział: Aleksander, ty to przesadzasz. Ja som svojej žene pred oltárom povedal, že ju milujem. Ja svojej žene pri oltarzu powiedziałem, že ją kocham. A keď sa to zmení, aj to jej poviem. A ja, gdyby się to zmieniło, to też jej o tym powiem. No tak toto nie jest správny vzťah. To nie jest właściwa relacja. Teda vy, ktorí túžite byť v blízkosti Pánovej. A więc vy, ktorí pragniete tego, żeby być w bliskości Pana. Vy, ktorí chcete žiť ako nevesta Pána Ježiša Krista. Vy, ktorí chcete žiť jak obľúbenica Pana Jezusa. Blížte sa k nemu. Zbližajte się do Niego. A písmo hovorí: boskajte syna. Písmo mówi: całujcie syna. A vtedy, keď sa vaše ústa spoja s jeho ústami. Kiedy twoje usta złączą się z jego ustami. A zase podľa proroka Jeremiáša. I znowu według proroka Jeremiáša. 16. kapitole. Rozdziału 16. Tam je napísané, že keď oddelíme drahú vec od ničomnej. Tam jest napisane, jeżeli oddzielimy rzecz drogą od nikczemnej. Tak budeš ako moje ústa. Będziesz moimi ustami. Keď budeš hovoriť ako moje ústa. Keď będziesz mówić jak moje usta. Vidíte, ten vzťah vchádza, keď do toho hlbokého vzťahu, keď vchádzame, tak vlastne dostávame prorockého ducha. Kiedy wchodzimy w tą głęboką relację, wtedy otrzymujemy ducha proroctwa. A písmo hovorí jasne. A písmo bardzo wyraźnie mówi. Duch Ježišov, to je duch prorocký. Mówi o tym, że duch Jezusa to jest duch proroctwa. A nie będziesz hovoriť nic inne, len to, co hovorí Pán. I wtedy nie będziesz mówił niczego innego, tylko to, co mówi nie Pán. Nie będziesz ważyć swoje słowa viac ako słowa Pána Ježiša. Nigdy nie będziesz cenił swoich słów bardziej niż słowa Pána. A będziesz widzieć to, że stačí, keď budeš hovoriť tak ako on. I będziesz zobaczysz, że wystarczy, że będziesz mówił tak jak on mówi. Lebo nebesia a zem pominu. Bo niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa nigdy nie pominą. Ale moje słowa nigdy nie przeminą. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Także potrzebujemy wejść do tego wzťahu słowa. A więc musimy wejść w tą relację słowa. Lebo na początku było słowo. Bo na początku było słowo. To słowo było u Boga. To słowo było u Boga. A tym słowem jest Bóg. A tym słowem jest Bóg. A ten Bóg i ten Bóg sa prejavuje cez naše ústa. On objawia się przez nasze usta. A on jest tym słowem. On jest tym słowem, które sa buď dotýka, które albo dotyka, alebo aj które karha. Albo karci. Także hľadajme tento hlboký vzťah s Pánom. A więc szukajmy tej głębokiej relacji z Pánom. A ja poprosím teraz milého brata. Ja teraz proszę miłego brata. Keby si prečítal z druhej knihy kráľov. Przeczytamy z drugiej księgi królewskiej. A to zo 7. kapitoli. Z rozdziału 7. Prvých 10 veršov. Przeczytamy pierwszych 10 wierszy. Eliasz rzekł: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. A na to adiutant, na którego ramieniu król cię wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniach niebieskich, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: no to zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. A czterech trędowatych mężów znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: po co my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeśli powiemy sobie: weźmy do miasta, w mieście jest głód, to umrzemy tam, a jeśli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, żeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli do końca obozu Aramejczyków. Oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie, osły, cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu, weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro i złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu i zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż nastanie ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać ludzkiego głosu. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane i namioty, tak jak były. Jeszcze będziemy czytać z Matuszowo Ewangelia. Jeszcze przeczytamy z Ewangelii według świętego Mateusza. 28 kapitoli. Rozdział 28. Od 18 wiersza do końca. Od wiersza 18 do końca. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A to dalsze czytanie będzie zo świętego Pawła, epistola świętego Pawła Rimanom, prwa kapitola. I teraz przeczytamy jeszcze z listu do Rzymian z rozdziału pierwszego. 14 aż 17 wiersz. Od wiersza 14 do 17. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Czytaliśmy o malomocnych, którzy byli za bramą miasta. Czytaliśmy o trędowatych, którzy byli poza bramą miasta. A w mieście był wielki głód. A w mieście był wielki głód. Lebo Boży lud był obkluczony nieprzyjacielem. Dlatego, że Boży lud był otoczony wrogami. A byli veľmi zovretí títo ľudia. I ci ľudia byli bardzo zamknięci. Títo malomocní mužovia, títo boli vonku, poza bránu. Ci trendovači mężczyźni, oni byli na zewnątrz, za bramą. A oni nie mogli wojść do mesta, pretože boli malomocní. I oni nie mogli wejść do miasta, bo byli trendovači. Ale prišiel, viete, v tom tlaku, v tom trápení. Ale w tej presji, w której byli, w tym ich zmaganiu wtedy, doszli do takiego bodu, doszli do takiego punktu, że Už či tak zomru. Stwierdzili i tak zginiemy. A tak pojďme do tábora nepriateľa. A więc pójdźmy do obozu naszych wrogów. A keď tam prišli? I kiedy tam przyszli? Tam nenašli nikoho. Nie znaleźli tam nikogo? Lebo Hospodin spôsobil strach na týchto protivníkov. Bo Pan wywołał taki strach wśród ich nieprzyjaciół. A oni uciekli. I ci nieprzyjaciele, Aramejczycy uciekli. A tam niechali wszystko, co mali. I oni w tym obozie zostawili wszystko, co mieli. A tak si pre seba začali koristiť títo malomocní. I ci trendowaci zaczęli z tego wszystkiego, co tam było, korzystać. Ale keď už si niečo ukoristili, ale jak już tej korzyści trochę zagarnęli, tak wtedy si uvedomili, wtedy sobie uświadomili, že tento deň je deň radosnej zvesti. Že to jest dzień radosnej wieści, radosnej noviny. Ako keby sme to povedali slovami novozákonnými. Kdybyśmy to chcieli powiedzieć słowami nowotestamentowymi. Toto je deň zvestovania Evangelia. To jest dzień głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. A my mlčíme. A my milczymy. A my nerobíme nič preto. My nic nie robimy w tym kierunku. Aby tí ľudia, ktorí sú tam za ohradami, żeby ci ludzie, którzy tam są otoczeni, tí, ktorí sú v strachu, ci, którzy żyją w strachu, tí, ktorí sú v úzkosti, ci, którzy są tacy zciśnieni, zgnieceni, tí, ktorí sú poznačení smrťou, którzy naznaczeni już są śmiercią a zahynutím i zginieniem, aby sme im priniesli tú radosnú zvesť. Żebyśmy zanieśli im radosną nowinę. A hovoria si, ak budeme mlčať do rána. I oni powiedzieli, jeżeli do rana będziemy milczeć, tak stihne nás neprávosť. To prawo nás dosięgnie. A tak sa rozhodli. I zdecydowali. A niesli radosnú novinu tým. I zanieśli dobrą nowinę, radosną nowinę tym, ktorí nemali nádej, którzy nie mieli nadziei, ktorí boli zovretí, którzy byli zamknięci, a ktorí boli kandidátmi smrti a zahynutia. I którzy byli kandydatami do śmierci i zginienia. Pán Ježiš povedal, daná mi je všetká moc. Pán Ježiš povedal, daná mi je všelká moc. Na nebi aj na zemi. Na nebie, na zemi. Idźcie a czyńcie mi uczennikmi wszystkie narody. Idźcie i czyńcie dla mnie uczniami wszystkie narody. Zwestujcie Ewangelium każdemu stworzeniu. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ak budeme mlčať, jeżeli będziemy milczeć, ak tu dobrú správu neponiesieme, jeżeli tej dobrej nowiny nie poniesiemy dalej, stihne nás neprávosť, dosięgnie nasz sprawiedliwość. Lebo my sme získali spasenie, bo myśmy to zbawienie osiągnęli, my sme získali ospravedlnenie, myśmy doświadczyli usprawiedliwienia, my sme dosiahli vykúpenie skrze krv baránka Ježíša Krista, myśmy doświadczyli wykupienia krwią baranka Pana Jezusa. Nam już dobre. Nam już jest dobrze. Ale pozrite sa tam za ohradu. Ale zobaczcie tam za murami. Tam ludzie sa boja. Ludzie się boją. Trasu sa, co będzie zajtra. Trzęsą się, co będzie jutro. Wszędzie naokoło wojny. Wszędzie naokoło wojny. Wszędzie naokoło nieprzyjaciel czyha na żywoty. Wszędzie naokoło nieprzyjaciel czyha na ludzkie życie. Strach, zovretie. Strach, zamknięcie. Nieistota. Niepewność. Trápenie. Zmaganie. Zúfalstvo. Rozczarowanie. A my sme našli milosť w oczach Pánových. A myśmy znaleźli łaskę w oczach Pana. A preto hovorí aj Pavel. Dlatego Paweł mówi, nehambím sa za Evangelium Kristovo. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ktoré je spasením pre ľudí okolo nás. Która jest zbawieniem dla ludzi żyjących wokół nas. Może sa niekto hambiť, może ktoś się wstydzić? Keď niekto objaví liek proti rakovine? Czy ktoś się może wstydzić tego, że ktoś wymyślił lek na raka? Ak my tak veríme, jeżeli w taki sposób wierzymy, że Ewangelium Pana Jezusa Chrystusa jest skutecznie zachraniające, że Ewangelia Pana Jezusa jest rzeczywiście ratunkiem, tak nie mamy się za co hambić. Nie mamy się czego wstydzić. Prawie na opak. Wręcz odwrotnie. Jesteśmy ambasadorami Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ambasadorami Pana Jezusa. Jego wysłancami. Jego wysłańcami, jego posłańcami. Abyśmy zwestowali. Abyśmy głosili. Cnosti toho. Cnoty tego. Który nas powołał z otmy. Który powołał nas z ciemności. Do swojego przedziwnego światła. Do swojej cudownej światłości. To jest wielka wysada. To jest wielkie wyróżnienie. Brat mój, siostra moja. Mój bracie, moja siostro. Że możesz zwestować Ewangelium. Że możesz głosić Ewangelię. Że proste nie większe posłanie na tym to świecie. Nie ma większego posłannictwa na tym świecie. Ako prawe, kiedy ja Pan Jezus poweri, chodź a zwestuj Ewangelium, radosną zwest. Niż właśnie to, że Pan Jezus ci powierzy i powie, idź głoś tą radosną wieść. Przy jednej przyłożności u nas na Slovensku som kázal Božie slovo. Głosiłem przy jakiejś okazji u nas na Słowacji Boże słowo. A była taka możliwość otázok a odpowiedzi. I była taka możliwość, żeby zadawać pytanie i otrzymać odpowiedź. A mogli sa pýtať na jakieś biblijskie problemy, tematyki. Mogli zadawać pytania na różne biblijne tematy. Ale aj wszystko, co tych ludzi zaujmowało z mojego żywota. Co tych ludzi interesowało w moim życiu. A jeden człowiek powstał. Jeden człowiek wstał. A mówi, brat Aleksander. Bracie Aleksander. Teraz proste mają być wolby prezydenta. Aleksander, teraz mają być wybory prezydenta. A że... Či by som prijal takú kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky? I zapytal mnie, či je osobiste přijoubím to, żeby byť kandidátem na prezidenta Slovácii. To viete, tí všetci ľudia, čo tam boli, otvorenými ústami čakali, čo odpovie. To všetci ľudia, ktorí tam byli s otvartými ústami, očekývali na odpoveď. A hovorím, vieš, aká je táto otázka, brat môj? Mówię, vieš, bratia, aké je to pytanie? Ako keby si sa spýtal generála. Vieš, to tak brzmí, ak byš generála zapýtal. Že prijali by ste kandidatúru na post desiatníka alebo četára? Pytanie brzmiało, zadane generałowi, nie chciałbyś zostać kapitanem, albo szeregowym, albo starszym szeregowym? A oni sadzili, no oni, ako to? I tak patrzyli, jak to? Mówię, ja są w tych najwyższych służbach. Ja mówię, no ja jestem w tych najwyższych służbach. W tym najwyższym posłaniu. W tym najwyższym posłannictwie. Títo ľudia sú poslaní ľuďmi. Ci ľudia sú poslaní přes ľudí. Ale ja som poslaný Bohom. Ale jestem posłany przez Boga. O, aké je to nádherné. Jaké to je nezvykle. A tak hovorí aj písmo. I tak tež písmo mluví. Aké sú krásne nohy tých, ktorí nesú dobrú zvesť. Jaké sú piękne nogi tých, ktorí niosą dobrą novinę. Viete si predstaviť, keď chodia po horách. Możecie sobie wyobrazić, jak ludzie chodzą po górach. Ako sú tie nohy spotené. Jakie te nogi są spocone. Aké sú tie nohy unavené. Jakie te nogi są zmęczone. Možno dokopané. Może obkopane. Ale aké sú krásne. Ale jakie piękne. Krajšie sú tie nohy ako nohy baletiek. To są nogi piękniejsze niż nogi baletnic. Tie nohy, ktoré nesú evanjelium, sú nádhernejšie ako nohy modeliek. Te nogi sú pięknejšie než nogi jakejkoľvek modelky. Ani Miss Polska nemá tak krásne nohy ako ty, sestra moja, brat môj, keď nesieš evanjelium Ježiša Krista. Halleluja! Nawet Miss Polski nemá takých pięknych nóg, jaké máš ty, jeżeli nesieš Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja! Halleluja. A nehambím sa za Ewangelium Chrystusa. Nie chcieć się z Ewangelii Pana Jezusa. Tento svet je takisto zovretý, ako v tom čase. Ten świat jest tak samo zamknięty, stłamszony, jak nepriateľ w tym czasie. Nepriateľ zúri. Nieprzyjaciel się panoszy. A spôsobuje veľké zovretie a tlaky. I wywołuje takie ściśnienie, taką presję na tych ludzi. Ale Ciebie Pan Jezus oczyścił. Ale Ciebie Pan Jezus oczyścił. Zachranił Cię. Uratował Cię. Wyciągnął Cię z hlbin. Wyrwał Cię z tej głębiny, postawił w której postawił Twoje byłeś. Nogi na skalę. Postawił Twoje nogi na skalę. Oczyścił Cię. Oczyścił Cię. Zaodial ťa ruchom spasenia. Przyodział cię w szatę zbawienia. Zapečatil ťa duchom świętym ku dniu wykupienia. Zapieczętował cię duchem świętym na dzień odkupienia. A tak si jeho. A więc jesteś jego. Na wieki si jeho. Jesteś na wieki Halleluja. Jego. Halleluja. Odišla twoja nieprawość. Twoja nieprawość odeszła od ciebie. Twoja nieczystota jest zmazana. Twoja nieczystość została omyta. To twoje malomocenstwo. To ten twój trąd, który był na tobie. Odstranione. Jest odrzucony. odrzucony od ciebie, zabrany. A na miejsce tohoto trápenia. I w miejsce tego zmagania. Dostał si szaty radości. Dostałeś szaty radości. Úctu swojego Boga. Szacunku ze strony swojego Boga. Aby si išiel. Żeby szedł. A zvestoval evanjelium. I głosił Ewangelię. Nehambím sa za evanjelium Kristovo. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. A zvestujem ho. I zwiastuję go. Wszędzie go zwiastuję. Wszędzie go zwiastuję. Przy jednej przyleżności som si čítal Božie slovo vo vlaku. Przy jakiejś okazji czytałem Boże słowo w pociągu. Bol som ešte taký mladík vtedy. Byłem jeszcze wtedy taki młody. A aj teraz som mladý, keď sa porovnám k Matuzalemovi. Ciągle jestem młody, jak się, szczególnie jak się z Matuzalemem porównuje. A sedel som vo vlaku a čítal som si Božie slovo. Siedziałem w pociągu i czytałem Boże słowo. A videl som, že ten oproti na tom sedadle sa tak hnevivo na mňa pozerá, ako keby som mu zjedol raňajky. I widziałem, že ten, co siedzi naprzeciwko mnie s takimi nerwami, s taką nienawiścią patrzy na mnie, jakby mu śniadanie zjadł. Naraz sa ozval. Nagle odezval się. Ľudia, bolo plno ľudí v tom kúpe. Było w tym przedziale pełno ludzi. A hovorí, a viete, čo máte tam napísané v tej vašej Biblii? I mówi do mnie, ty wiesz, co tam masz napisane w tej twojej Biblii? A hovorím, mal by som vedieť. No, miałbym wiedzieć. A hovorí, tam je napísané. Tam jest napisane. Že keď ti niekto dá za ucho na jedno líce. Jeżeli ktoś uderzy cię w prawy policzek. Tak masz nastawić aj druhé. Masz nastawić drugi policzek. A hovorím, o, ako dobre poznáte písmo. Ja mówię, o, jak dobrze znasz Biblię. A on hovorí, a postav sa. Powiedział do mnie, wstań. A on sa postavil. I on stanął. A hovorí, tak to vyskúšame. To vypróbujeme to. Tak ja som zatvoril oči. Zamknąłem oči. Že keď bude veľká za ucho, aby mi tie gulky nepovypadali. Že jak będzie taki silny policzek, żeby migałki oczne nie wyskoczyły. A čakal som. I czekałem. A dlho nič. I długo nic się nie działo. Tak otvorím oči. Otworzyłem oči. A viete, všetci tí ľudia v tom kúpe boli napätí, že teraz bude tu bitka, alebo čo? I všetci ľudia v przedziale byli v takim napięciu, już spodziewali się tego, že jakaś bijatyka się wywiąże. A tento človek hovorí, no posaď sa. I ten človek mówi do mnie, usiąść. On bol taký udivený. Był zdziwiony. A hovorí, prosím ťa, čítaj mi z tej Biblii. Powiedział ci mi, proszę, przeczytaj mi coś z tej Biblii. Lebo ja nemám rád farizeów. Bo ja nie lubię faryzeuszy. Ale ja vidím, že ty to bereš vážne. Ale ja widzę, že ty to traktujesz poważnie. Tak čítaj. To czytaj. A tak som pre všetkých ľudí v kúpe čítal Božie slovo. I dla všetkých ľudí, ktorí byli v przedziale, čítałem. Lebo sa nehambím za evanjelium. Bo nie wstydzę się Ewangelii. Lebo je záchranou pre mnohých ľudí. Bo je ratunkiem dla wielu ludzi. Toto je deň radosnej zvesti. To jest dzień radosnej noviny, wieści. Končí sa už ten deň. Ten deň sa už končí. A vidíme, že už sa ten deň nachýlil. Vidíme, že ten deň sa už nachýlil. Už slnko zapadá nad týmto svetom. Slnce nad tým światem už zachodí. Ale my máme nádej. Ale my máme nádeje. My vieme, že ešte máme poslanie. My vieme, že ešte máme to naše poslanie. Nikdy neboli ľudia tak otvorení pre evanjelium. Ešte nikdy ľudia neboli tak otvorení na evanjelium. Ako je tomu teraz. Jak to je vlastne teraz. Či mladí, či stredná generácia. Či mladí, či srednia generácia. Či starí. Či starší. A Božie slovo zasahuje tieto srdcia. I Boże słowo dosięga tych serc. Koľkokrát zvoní telefon. Jak wiele razy dzwoni telefon. A ja zodvihnem. Podniosę. A počujem. Pochválen buď Ježiš Kristus. I słyszę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A keď to počujem, hovorím, na veky amen, sestrička. I jak to słyszę, to ja mówię, no na veky amen, siostro. Povedz, za čo sa, čo ťa doviedlo k tomu, aby som... aby si hovorila so mnou. Co ťa priprovadilo do tego, že chceš ze mnou rozmawiať? Mám veľa chorôb. Mám veľa chorôb. A niekto mi dal na vás telefon. I ktoš mi dal numer telefonu do tebe. A že sa vy za mňa pomodlíte. Že by ste pomodlil o mne. A hovorím, dobre. Ja mluvím, dobře. Sestra moja, a bolia ťa tvoje hriechy? Ja mluvím, sestro, a tvoje grzechy ťa bolú? A ona hovorí, veľmi ma bolia. Bardzo mne bolú. A hovorím, ľutuje všetky hriechy, ktorými si Boha i ľudí zarmucovala. Ja pýtam, žałujesz wszystkich grzechów, którymi Boga i ludzi zasmucałaś? A ona, že áno, veľmi ich ľutujem. Tak, bardzo żałuję. A ľutuješ aj tie hriechy, ktorými si hrešila proti svojmu telu? I żałujesz też tych grzechów, którymi grzeszyłaś przeciwko własnemu ciału? Aj tie hriechy, ktoré si vykonala svojim jazykom. I tých grzechów, ktoré spowodowałaś svojim językiem. A už táto žena plače do telefonu, veľmi ľutuje. Tá kobieta už plače v tým telefóne, bardzo žałuje. A hovorím, a chceš byť oslobodená aj od generačných kliadieb svojich predkov? Chceš byť uvoľnená też od przekleństwa, ktoré z poprzednich pokoleń przeszło na tvoje życie? O, koľko sa byli, hádali moji predkovi. O, jak bardzo się byli i kłócili. Chcieli ci moi przodkowie. Chcę być oslobodzona. Chcę być uwolniona. A chcesz, aby cię krew baranka Jezusa Chrystusa wykupiła? I chcesz, żeby krew baranka Pana Jezusa cię wykupiła? A tak ona mówi, że ano, chcę. Ona mówi, tak, chcę. Tak ją wedę w modlitwie. Prowadzę ją w modlitwie. A potem ją wedę, a Panie Jezusiu. I prowadzę ją, a teraz Panie Jezu. Z łaski a wdzięczności. Jest. Miłości i wdzięczności. Że si mi odpustil všetky hriechy. Że wybaczyłeś wszystkie moje grzechy. Że si zrušil tie generačné kliaty. Że zburzyłeś, rozerwałeś to. A już nie będę prekliata, ale będę pożegnana. Nie będę przeklęta, ale będę błogosławiona. A dziękuję, że si ma wykupil z mocy szatana. I dziękuję, że wykupiłeś mnie z mocy szatana. A už nie, diabol nemá na mňa právo. Už diabol nemá práva do mojego życia. Len ty, Panie Ježiš. Ale tylko ty, Panie Jezu. Z lásky ti otváram svoje srdiečko. Z miłości otwieram moje Vstup serce. Vstup do mojho srdca. Wejď do mojego serca. Zajmi trón mojho srdca. Zajmi trón mojego serca. Buď mojim pánom. Bądź moim pánom. Mojim Bohom. Mojim Bogiem. Mojim spasiteľom. Mojim zbaviteľom. Chcem ťa milovať. Chcem ťa kochať. Chcem ťa nasledovať. Chcem ťa nasledovať. Chcem ti byť verná. Chcem ti byť verná. A chcem ti slúžiť. I chcem ti slúžiť. Po všetky dni mojho života. Po všetky dni mojego życia. Amen. Amen. A ona hovorí, čo sa so mnou stalo? A ona sa pýta, čo sa ze mnou stalo? Však ja som nový človek. Jestem novým človekiem. Aleluja. Aleluja. Ľudia potrebujú spasenie v Kristu Ježišovi. Ľudia potrebujú zbavenia v Pánu Ježišovi. Mnohí poznajú Pána len na úrovni náboženské. Wielu zná Boga tylko na płaszczyźnie religii. Chyťme tých ľudí za ruku. Chyťme tých ľudí za ręce. A doveďme ich do Kráľovstva Božieho. I priprowadźmy ich do Królestwa Bożego. A oni sa budú diviť ako Alenka v Ríši divov. I ona sa, ci ľudia budú sa diviť jak Alicia v Krainie Čarów. Keď uvidí, keď zobaczy, že hriechy Pán Ježiš je zmyl, že jej grzechy Pán Jezus obmył, a že ju vykúpil, že ju odkúpil, a stala sa Božím dieťaťom. I stala sa Božím dieťaťom. Dnes je deň radostnej zvesti. Dzisiejszy dzień jest dniem radosnej nowiny. Kto nám pôjde? Kto nám pôjde? Kto bude zvestovať? Kto bude głosił? Aj raz v nebi zazniel tento hlas. Ten głos kiedyś odezwał się też pôjde? V niebie. Kto nám pôjde? A prišiel syn. I przyszedł syn. A povedal, tu som otče. I powiedział, oto jestem ojcze. Pošli mňa. Mnie pošli. O, on prišiel. On prišiel. On prišiel, aby zachránil všetko to, čo bolo zahynulo. Żeby zbaviť to všetko, co bolo zgubione. On nás očistil. On nás očistil. Zbavil nás od všetkých tých diabolských pút. Zbavil nás, uradoval od všetkých pent šatana. Zobral z nás to špinavé rúcho. Zdiel z nás tie brudné šaty. Zaodial nás tým rúchom spasenia. Przyodział nas w szaty zbawienia. A sme Božími deťmi. Jesteśmy Bożymi dziećmi. A nositeľmi dobrej zvesti. I nosicielami dobrej nowiny. Kto nám pôjde? Kto nám pôjde? Ak je niekto tu medzi nami. Jeżeli jest tutaj ktoś wśród nas. Že tak prežíva, že chce ísť. Že, i przeżywasz to tak, že ty chciałbyś iść. Zodvihni svoju ruku. Podnij svoju rękę. Budem sa za teba modliť. Będę się modlił o ciebie. Príď, Duchu Svätý. Přijď, Duchu Święty. A zapečať tieto srdcia. Zapečentuj te srdca. Zapečať týchto ľudí. Zapečentuj tých ľudí. Zmocni ich Svätým Duchom. Umocni ich Duchem Świętym. Aby boli zmocnení. Żeby byli posileni. mocou tvojej lásky, mocou tvojej milosti, aby sa nebáli, żeby się nie bali, a prosím pre nich ochranu tvoju, i proszę o twoją dla nich ochronę, prosím o tvoje vedenie, proszę o tvoje prowadzenie dla nich, prosím pre nich o tvoje milosrdenstvo, proszę o tvoje zmiłowanie nad nimi, aby ta milosť ich sprevádzala, aby ta łaska prowadziła na każdym kroku żywota, na każdym kroku ich życia. A dziękuję, że si ma poczuł. Dziękuję, że mnie słyszałeś. A potem kiedy przyjdziemy do celu, i kiedy dojdziemy do celu, Pan Jezus da dole z nas ten krzyż pohanienia. Nie, to Pan Jezus zdejmie z nas ten krzyż pohańbienia. A potom nam da koronę sławy. I potem da nam koronę chwały. Ale bez tego, żebyśmy nosili krzyż. Ale bez tego, żebyśmy nosili krzyż. Bez tego, żebyśmy zwiastowali ewangelium. Bez tego, żebyśmy zwiastowali ewangelię. Nie dostaniemy tu koronę wierności. Nie dostaniemy tej korony wierności. Oddajmy się dziś. Dzisiaj się poddajmy. Niechaj ta konferencja. Niech ta konferencja jest takim takim pohnutím v tvojom živote. Je s takým, takou motiváciou dla tebe v tvojom życiu. Aby si začal zvestovať vo svojom okolí evanjelium. Takým popchnutím ti do tego, żebyś v svojom otočeniu začal głosić evangelie. Buďte požehnaní. Buďte błogosławieni. Buďte plní Ducha Svätého. Buďte plní Ducha Svätého. Lebo aj ja vám poviem. Bo ja vám poviem, že vás milujem večnou láskou. Že miluje vás večnou miłością. Tak hovorí Duch Svätý. Tak mówi Duch Święty. A preto vám činím neustále milosť. Dlatego ciągle vám łaskę okazuję. Keby nebolo mojej milosti, gdyby mojej łaski nie było, už mnohí z vás by tu nesedeli. Wielu z vás by už tu nesedelo. Ale ja znám svoje myšlienky o vás. Ale ja znám svoje myśli o vás. Že to sú myšlienky na dobre. To sú myśli o dobre. Aby som vás zbudoval a nezboril. Żeby vás zbudovať a nezbúžiť. Aby som vás zasadil a nevyplienil. Żeby vás zasadiť a nevykořenil. Aby som vám dal požehnanú budúcnosť vám. Żeby dać błogosławioną przyszłość wam, a i waszym dzieciom, a i waszym wnuczatom, i waszym wnukom. Nigdy sa vás nevzdám. Nigdy vás nie zostanie. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Ja som ten verný. Ja jestem ten wierny. Prvý i posledný. Pierwszy i ostatni. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Počiatok i koniec. Początek i koniec. A ja dám z vody života za darmo. Ja dám vody života za darmo. Tým, ktorí sú smední. Tým, ktorí sú spragnení. Poďte ku mne všetci. Pójdźcie do mnie wszyscy. Tak hovorí Pán tak Ježiš. Mówi Pan Jezus. Ktorí ste obťažení. Ktorí jesteście obciążeni. A ja vám dám odpočinok. Ja vám dám odpočnenie. Dám vám svoj pokoj. Dám vám svoj pokoj. Nie tak, ako ho dáva tento nie svet. Nie tak, jak daje ten świat. Ale ten pokoj bude uzdravovať. Ale ten pokoj, ktorý bude uzdravil. Ten pokoj bude naplňať. Ten pokoj bude napełniał. A ten pokoj bude premieniať vaše okolie. I ten pokoj bude zmieniał vaše otočenie. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za tvoj dotyk. Za tvoje dotknięcie. Za tvoj prítomnosť. Za tvoju obecność. Haleluja. Haleluja. A tak keď nás posielaš, Panie Ježišu. I Panie Jezu, teraz kiedy nas posyłasz, tak my ideme. My ideme. A my, aby sme zvestovali, abyśmy głosili tą radosną zwest. Tą radosną nowinę. Prvnež príde to nové ráno. Zanim to nové ráno się rozpocznie. Lebo to nové ráno príde až tam u teba. Bo to nové ráno przyjdzie tam już u ciebie. Teraz sme obklopení tmou. Teraz jesteśmy otoczeni ciemnością. Ale príde to ráno. Ale to ráno przyjdzie. A tak sa všetci tešíme na to nové ráno. Na to nové ráno my všetci tešíme. O, sláva ti, Panie Ježišu. Sláva ti, Panie Jezu. A my tak chceme zvestovať evanjelium. Tak bardzo chceme zvestovať evanjelium. Tú radosnú zvest. Tą radosną nowinę. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. A to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę.